ัตติสัมปทาสูตรว่าด้วยวิบัติและสัมปทาภิกษุทั้งหลายวิบัติสามประการนี้วิบัติสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. จิตตวิบัติความวิบัติแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิศีลวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติเพราะศีลวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหรือเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายวิบัติสามประการนี้แลสัมปทาสามประการนี้สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. จิตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจิต 3. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจิตสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่มีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาเพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แหละวิปัตติสัมปทาสูตรที่5จบหกอปันนกะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดภิกษุทั้งหลายวิบัติสามประการนี้วิบัติสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. จิตตวิบัติความวิบัติแห่งจิต 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิศีลวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตตวิบัติเป็นอย่างไร

2. อาชีวสัมปทาความถึงพร้อมด้วยอาชีพ 3. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกัมมันตะสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่ากัมมันตะสัมปทาอาชีวสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีอาชีพชอบเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนี้เรียกว่าอาชีวสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลละถึงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แลกัมมันตสูตรที่7จบปฐมมโสเจยสูตรว่าด้วยความสะอาดสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้ความสะอาดสามประการอะไรบ้างคือ1ความสะอาดกาย2ความสะอาดวาจา3ความสะอาดใจความสะอาดกายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าความสะอาดกายความสะอาดวาจาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้โลภมากมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้แลปฐมมโสเจยสูตรที่8จบทุติยโสเจยสูตรว่าด้วยความสะอาดสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้ความสะอาดสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความสะอาดกาย 2. ความสะอาดวาจา 3. ความสะอาดใจความสะอาดกายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติไม่ประเสริฐนี้เรียกว่าความสะอาดกายความสะอาดวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดกามฉันทะความพอใจในกามที่มีในภายในว่ากามฉันทะมีในภายในของเราหรือรู้ชัดกามฉันทะที่ไม่มีในภายในว่ากามฉันทะไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปของกามฉันทะที่ละได้แล้วรู้ชัดพยาบาทความคิดร้ายที่มีในภายในว่าพยาบาทมีในภายในของเราหรือรู้ชัดพยาบาทที่ไม่มีในภายในก็รู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งพยาบาทที่ละได้แล้วรู้ชัดถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมที่มีในภายในว่าถีนมิทะมีในภายในของเราหรือรู้ชัดถีนมิทะไม่มีในภายในว่าถีนมิทะไม่มีในภายในของเรา รู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งถีนมิทะที่ละได้แล้วรู้ชัดอุทัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจที่มีในภายในว่าอุทัจจกุกกุจจะมีในภายในของเราหรือรู้ชัดอุทัจจกุกกุจจะที่ไม่มีในภายในว่าอุทัจจกุกกุจจะไม่มีในภายในรู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งอุทัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละอุทัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งอุทัจจกุกกุจจะที่ละได้แล้วรู้ชัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมีในภายในว่าวิจิกิจฉามีในภายในของเราหรือรู้ชัดวิจิกิจฉาที่ไม่มีในภายในว่าวิจิกิจฉาไม่มีในภายในของเรารู้ชัดถึงการเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงการละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วและรู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งวิจิกิจฉาที่ละได้แล้วนี้เรียกว่าความสะอาดใจภิกษุทั้งหลายความสะอาดสามประการนี้แหละผู้มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจสะอาดไม่มีอาสวะเป็นผู้สะอาดถึงพร้อมด้วยความสะอาดบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แล้วทุติยโสเจยสูตรที่9จบโมเนยสูตรว่าด้วยความเป็นมุนีภิกษุทั้งหลายความเป็นมุนีสามประการนี้ความเป็นมุนีสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นมุนีทางกาย 2. ความเป็นมุนีทางวาจา 3. ความเป็นมุนีทางใจความเป็นมุนีทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติไม่ประเสริฐนี้เรียกว่าความเป็นมุนีทางกายความเป็นมุนีทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าความเป็นมุนีทางวาจาความเป็นมุนีทางใจเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าความเป็นมุนีทางใจภิกษุทั้งหลายความเป็นมุนีสามประการนี้แลผู้ที่เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจไม่มีอาสวะเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทุกอย่างโมเนยสูตรที่10จบอาปายิกวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาปายิกสูตร 2. ทุลภสูตร 3. อัปเมยสูตร 4. อาเนญชสูตร 5. วิปัตติสัมปทาสูตร 6. อัปปันนกะสูตร 7.กัมมันตสูตร 8. ปฐมมโสเจยสูตร 9. ทุติยโสเจยสูตร 10. โมเนยสูตรสามกุสินาระวักหมวดว่าด้วยกรุงกุสินารา 1. กุสินารสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินาราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าชื่อพลิหรณะเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่คหบดีหรือบุตรของคหบดีเข้าไปหาภิกษุนั้นนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นภิกษุเมื่อประสงค์ก็รับนิมนต์ภิกษุนั้นพอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปยังนิเวศของคหบดีหรือบุตรของคหบดีนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้คหบดีหรือบุตรของคหบดีนั้นถวายอาหารให้ภิกษุนั้นอิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ประณีตด้วยมือตนเองภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าดีจริงคหบดีหรือบุตรของคหบดีนี้ถวายอาหารให้เราอิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตด้วยมือตนเองเธอยังมีความคิดอย่างนี้อีกว่าโอ๋หนอคหบดีหรือบุตรของคหบดีนี้พึงถวายอาหารให้เราอิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตอย่างนี้ด้วยมือตนเองแม้ต่อไปเธอติดใจลุ่มหลงหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันบิณฑบาตนั้นเธอตรึกถึงกามวิตกความตรึกในทางกามบ้างตรึกถึงพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทบ้างตรึกถึงวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนบ้างภิกษุทั้งหลายบิณฑบาตที่ถวายแก่ภิกษุเช่นนี้เราไม่กล่าวว่ามีผลมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุเป็นผู้ประมาทอยู่ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่คหบดีหรือบุตรของคหบดีเข้าไปหาภิกษุนั้นนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นภิกษุเมื่อประสงค์ก็รับนิมนต์ภิกษุนั้นพอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปยังนิเวศของคหบดีหรือบุตรของคหบดีนั้นนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้คหบดีหรือบุตรของคหบดีนั้นถวายอาหารให้ภิกษุนั้นอิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตด้วยมือตนเองภิกษุนั้นไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าดีจริงคหบดีหรือบุตรของคหบดีนี้ถวายอาหารให้เราอิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตด้วยมือตนเองและเธอไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอคหบดีหรือบุตรของคหบดีนี้พึงถวายอาหารให้เราอิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของฉันที่ปราณีตด้วยมือตนเองแม้ต่อไปเธอไม่ติดใจไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันบิณฑบาตนั้นเธอตรึกถึงเนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกามบ้างตรึกถึงอัพยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาทบ้างตรึกถึงอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนบ้างภิกษุทั้งหลายบิณฑบาตที่ถวายแก่ภิกษุเช่นนี้เราเรียกว่ามีผลมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่กุสินารสูตรที่หนึ่งจบสองพันธนสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความบาดหมางภิกษุทั้งหลายในทิศใดภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ทิศนี้แม้เพียงคิดก็ไม่เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการไปในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการอย่างแน่นอนท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1เนกขัมมะวิตกความตรึกปลอดจากกาม2อภยาบาทวิตกความตรึกปลอดจากพยาบาท3อวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการนี้ท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการอะไรบ้างคือ1กามวิตกความตรึกในทางกาม2พยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายในทิศใดภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ทิศนี้แม้เพียงคิดก็ไม่เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการไปในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการอย่างแน่นอนในทิศใดภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ทิศนี้แม้ไปเยือนก็เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการคิดในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการอย่างแน่นอนท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามวิตก 2. พยาบาทวิตก 3. วิหิงสาวิตกท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. เนกขัมมะวิตก 2. อพยาบาทวิตก 3. อวิหิงสาวิตกท่านเหล่านั้นคลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการนี้ในทิศใดภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ทิศนี้แม้ไปยืนก็เป็นที่สำราญแก่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการคิดในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ละธรรมสามประการนี้คลุกคลีอยู่กับธรรมสามประการนี้อย่างแน่นอนพันธนสูตรที่สองจบสามโคตมกะเจติยสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โคตมกะเจดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคตมกะเจดีเขตกรุงเวสาลีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรารู้ยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่รู้ยิ่งแล้วไม่แสดงธรรมเราแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุเราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์เมื่อเรานั้นรู้ยิ่งแล้วจึงแสดงธรรมไม่รู้ยิ่งแล้วไม่แสดงธรรมแสดงธรรมมีเหตุไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ไม่ใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์เธอทั้งหลายควรทำตามคำสั่งสอนควรทำตามคำพร่ำสอนก็แลเธอทั้งหลายควรที่จะยินดีควรที่จะชื่นชมควรที่จะโสมนัสว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาษิตนี้อยู่สหัสสีโลกธาตุได้วันไว้สั่นสะเทือนแล้วโคตมกะเจติยสูตรที่3จบ